أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العلي العظيم. دغ مبارك آياتنا دا سورة آل عمران دا يوصل بنزم آيات تخابات يوصل نم آيات فوري دغ آياتنا تلاوات سمس دا جيدر ترجمة دا مخا دا جياغ مزمون چه دا ما قبل سر ربط داري چه دا مر رشروكي ولا تكونوا كالذين دا دا غرابت ما قبل سر دادی چه در جید مخه علت فیو سلو دو هم آیات که چه دا مر ویلو یا ایوها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. دا دا غی که علاو تعالی و مؤمنانت دا تقوا امر کریو چه دسی با دا زانت سخه متقیان جوریجی او دا اسلامت سخه با یوستان یا نبگانه کری نبجلا کری ولی دا مرگ وقت ندی معلوم او علاوه تجی نمر کری مگر نپا وقت که دا اسلام جی تمر سی نو او خو بل رکم نکیری چی گرد عمر با جی سانیا پا سانیا با جی دا اسلام جی تین کری مرگ ندی معلوم ولی که بی اسلام امر سوی نو خود علاوه امر جی نکی پر زی علاوه بی اسلام با نمر کری دا یو امر کری بل امر پسی پا جی یو سلو درایم آیات که دا کرو چه گرد اتفاق سر وکی دا دلی دلی مسر جور وعتصمو بحبل الله جميعا ولا تفرقو. اولا خبل نعمتم رایت کرو چه دا نبی علیه السلام اصحاب چه آغا انصار و چه دی آغا جنگ سرکو چه علاو تیز خوغا یو سلو شل کال بدی کرو دا دالا و تالا پا جن بانجه تیز سر را طول سو اسنو دا غیر اتفاق دا لاس بیا مور کرو. پس یو رست دا که امر کری و چه دا داغ دین لکه دا تیچ مکلپی چه خبال با متقیه یو با تقوی ساکه بل با اتحاد ساکه دا داغ پالن چه بیا کیجه پا دعوت پا تبلیغ بانی بیا کیجه بیا بنا آرام رتا کشنی نکه دا کشن استاس بیر تا دلی پا کشی که جوریجه پا دین که دا بگر دا یو دالا سر را خوندی که وی روز مرا با پا اختای است نو پا تیس که با یو دالا خماخای نو علماء ویل باره ویل دا دعوت و تبلیغ دا پرزی کفایی دی پا مسلمانانو که یو دال پرز دا چیه بخواب خواچ دا کار کهی که یو چون پرو دا کار کهو دا نور غیر خلاصی دی که ایچ چالا نکه و طول انسانی مسلمانان چه دا پا انسانانو که جی گرد گناه کار دی که دا کار پریش راو او که یو سه خلقو پا مخواه واقس دی ابرانو دا نور از ما پاری قدرنو اغا دی خواه خلقی عدی کهی خو ضروری دی پا جن که بدا غ در دې ځای چې دا مضمون را بیان شوی و اوس د هغه مضمون یو څه تفصیل الله ورکوي چې تاسې دا اتحاد سره خوندي کوي ولې که متفرق وکړي عین دغه شیان به درسه جوړ شي لکه هغه تیر امتونه یهود و نصاره هغه ادیان چې وه خلک یې پر څو ډلې سره وویشل شول اخیر یې دین د لاسه ووتې فقط هغه د نیکه او د انا خرافات چې ورپاتې شوې پر دغه عباره د دین نوم یې ښیي و اصلي دین ونه ولې خو سره ورک شو نو دو اویا ډلې پکښې کې جوړې شول نو دونه ډلې چې پکې جوړې سي بهر اریان سي چې جن وساته دغه خبره ده هغه ده هغه ده. رسول الله علیه السلام ول هغه پر دوه اویا تقسیم سوي چې زما امت چې دی دا به پر دوه اویا تقسیم شي، دا به دوغونه ډلې پکې وي. اوس خو نو ولاکه په یو سلو دوه اویا درکم دا خو پیغمبر هغه غټې غټې ډلې یادې کړي وي چې لوی لوی هغه به دوه اویا وي، ول یوه ډله به پکې کامیابي د جنت والا دي، دا نور دوه اویا ګرد به دوزخ والا دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا امر وفرمایا دا ارشاد یې وفرمایا، اصحاب پوښتنه وکړه برابر یا رسول الله هغه به نو کومه ډله چې دا جنت ته ځي؟ دغه ناجیه ډله چې ورته وایي چې وایي دا یوه والا نجات پیدا کړي. پیغمبر علیه السلام هغه ډله ده چې زه او زما اصحاب پر روان دي دغه لار کې راټینګه کړې وه، نو دغه جنت ته ځي. دا نور ګرده چې اهل اهوا والا دي د خواهشاتو مطابق د دې دپاره چې خپل خواهش په جن ثابت کړم، بارونه یو آیات کې یو رقم تعویل بل رقم کول، بارونه دا خوا راټینګه کړم اوس څه غواړم چې زه دا خپل نفسانیات پر خلقو تطبیق کړم. د جن بارونه مجبور په جن کې یو جلا ډله جوړ کړم، بل جلا دا ډله څه دي؟ کچیر د جنو د الله رضا مطلب خو خبر اخلاص اسو، خو زه خامه خایو بل پالتی ډله جوړوم چې از ما خواهشات په اصلي دین کې نه تر سره کیږي، چې ډله جوړه کوم بارونه غي څو خلک په ما پسی از ما خواهشات پر تطبیق کیږي. نو د دغه څخه وس منع کی چې اتحاد وساتي تفرق کوم وکیل ک اغه ادي اديان والا چې تسب ما غره کم سي وای کی د چیر مضمون تفصیل نو کی د اتحاد امر دلته د تفرق څخه منع د جلاوالي مکو. نو فرمای ترجمه ته وس متوجه سي، ولا تكونوا الا وقتش مكي دا خطاب دا عام مؤمنانو ته متوجه دي، خاصه د رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحاب ته متوجه دي چې هغه جنگ مساله کسته شپایې دي. تش مكي کل ذین لک هغه کسان تفرقوا چې دي تفرق کړي ویو تر بل سره جلاسي او تفرق جلاوالي ته ویل کیږي چې پاکي ډاله ډاله بس یو سالته یو سالته تفرقوا چې دي یو تر بل سره جلاسي ویو واختلفوا او دی اختلاف سره کړی و بارونه بیا دا اختلاف چې پښه سره ورکړه په خپل ځان کې دین سره ختم کی. دا یو څه وخت کړی و دا د خپل ځان ته ډلې ډلې جوړول او اختلاف په دین کې من بعد ما جاءهم البينات دا کړی و من بعد ما ورسره تر هغه جاء چرته کړی و هم ودیت البينات شکار دلائل شکار احکام د الله د وحدانیت د رسول دا هغه وخت مطابق دا هغه د رسالت دا هغه د دلائل د اشکاره اشکاره واضح ورته راغلي و چې دا د الله حکم دی، دا غیر رسول دی بیانوي او خو رسول به معجزه اشکاره کړي. نو چې د دې بجره ته چې رسول چې بل شی ولا کړي بیا دا رسول او دا حکم شرعته بیان کړي دا د الله تعالی حکم دی پر هغه سر بیره سره جلاس. نو سړی پوهیږي چې دلته د تفرق څه معنا ده، دا د حق دی اتباع د پاره دی، دا د حق دی اتباع د پاره نه دی. ولې خو علاوه بینات خدا ښکاره ښکاره خبرو ته ویل کیږي چې د شک او د شبهه وتلی دغه دی تراله مگر بیا هم سره اتل سلاری سول. نو په دغه باندې علاوه دی هغه کسانو پر رقم مکیږي و اولایک لهم عذاب عظیم و اولایک دغه کسان چې دی چې دا بینات ورته راغلي ښکاره ښکاره دلایل او احکام راغلي او بیا هم دی تفرق کوي، دا نو برات څه جزا ده؟ لهم عذاب عظیم لهم دی لر عذاب عذاب دی عظیم دو عذاب الله ورر ورکی شاغنه د دوزخ ور دی تر دغه او خاتونه بالا عذاب نه جوړیږي په دغه الله تعالی عظیم مرسل وای چې دا عظیم عذاب دی. یو خود د دوزخ ور دی او بل د ابد د پاره دی چې سړی دا کار وکي احکام معلوم جو دی تفرق وکشي کی. دلته به نو یو مسلیه تر اسو وسته چا او چا په ځین کې دا ورګرځي چې شنو چې دا تفرق دونه بد دی. دلته امام شافعی، امام ابو حنیفه، امام احمد ابن حنبل، امام مالک رحمت الله تعالی علیهم دا خو نو دا څلور غټ مذهبونه دي په دین کې چې دی د اهل سنت والجماعت دا کښنی کښنی مذهبونه چې سره واخلي امام او زاعی سوای سپیانی سوری سوای ابر دا بره به خیر ډیر دي دا تر دغه لاندې دي کنه جلاله وای دا نه دي لاندې ولی په هغه احکام کې چې منصوص دي لکه د الله وحدانیت یا لکه د رسول رسالت په دیو کې دا زموږ مجتهدین اختلاف لري. دی دی وای چې د الله په صفاتو کې یا د الله تعالی په د افعالو کې چې کوم د الله تعالی کمالي صفات کې یا هغه د الله تعالی چې منفي صفات چې خوب نه کوي فلان پر پدې کې دی کې اختلاف سره درلو. په هغه احکام کې چې هغه به حکم دي مثال په تور د توحید او د رسالت سره اړه نه لري، احکام د منز وکړو جاوه کبل بل منز په چی شي پاسیجر شي نه پاسیجر دغه چې بیا په احادیث کې راغلي دي واضح واضح په هغه کې اختلاف سره لري. هر مجتهد وای چې حدیث صحیح له غزنا مذهب خلاص څوک نستر اوشتل نو اختلاف په کوم کې راځي یا درس احکام چې هغه اجمال پروت الته نبی علی صلاتو و سلام یو حدیث ساجر کړی دی دا هغه معنا نو رقم کیږي لکه ربا مثلا د ربا آیات راغلی دی چې سود حرام دی اشه سود حرام دی سود خو گشته او ارګه حرام دی نو ارګه خو نه ده حرام کړه ارګه حرام سي د دکانونو خلق د څه د پاره کې د کاروبارونو څه د جزای مال بار کړی دی تر راته روان دی پښپوش په ځان رسیدا د څه د پاره دی نو ارګه خو نه یادي خو یو مخصوص قسم ګټه ده مخصوص قسم ګټه څه معنی چې ګټه دی چې څه اخلي بدل التنی چې چی شي ځنی اخلي پیسې ځنی اخلي ته جنو علت چې شې دی علت یې مجمل دی الت معلوم نه دی نو احادیث ته نو بر اختلاف سره رالی امام ابو حنیفه وایي دا یې علت دی چې د مثال په طور په یو شي کې څه شي موجود دی ام قدر پکښې کې موجود دی ام جنس پکښې کې موجود دی امام شافعي وایي چې طعم پکښې کې موجود دی سمنیت پکښې کې موجود دی دا نو بیا پټ شیان دي چې شریعت الته واضح نه دی ویلي دوی علت ورته پیدا کړی دی دا تر دغه نه دی لاندې هغو خو په هغه شیانو کې اختلاف کوه چې واضح برملا حکم و د ته پر طبیعتي ګرامي نه لګې دی نو بیا بر په بله خوا باندې روان کړي یا خاص د الله په توحید کې چې دی ګوډس وله نصارا وعیسی علیه السلام خدای ولې بل نو عیسی علیه السلام ورته وایي خو نه ورته ویل په توحید کې ګسره غلط شول یا به مثلا یهود د عیسی علیه السلام رسالت نه مني خو رسالت کې غلط شول یا دې دواړه ډلې چې د رسول علیه السلام رسالت نه مني دا وینې ښکاره ښکاره بینات دي دغه اختلاف چې دی الله په پیدا مسره کوي یو دغه اختلاف دی چې د چا څه پیښ دی یا هغه حکم الته غامز دی شر او شان نه دی چې روشانه کوي بیان یې په دې کې اختلاف سره راسي هیڅوک پر د نسوي چې خدای واضح دغه سوي او ته پر بل ځای ته خدای الله حکم یا د رسول حکم شدی هغه د اسد په فروعات کې د په عقاید کې نه هغه دغه شپو شد د تفصیل ور لرو کې اختلاف پکې کړالي ولې تفصیل په چا ور کې په اجتهاد به ور کې خو پیغمبر علی السلام پر نه دی ور کړی آیات پر نه دی ور کړی مجتهد و خپل اجتهاد ته مجبور وس د اجتهاد سره دی وی اجتهاد یې خو ته ولاړی د بل دا بل خو ته ولاړی او یو مجتهد د بل په اجتهاد مکلف نه دی ورسره وانه د امام شافعي صاحب زین یو خاطه ولاړ د دلایل پر بنیاد د امام صاحب زین یو خاطه ولاړ چې امام صاحب نو بره د شافعي صاحب خبره ومن جائز نه د خپل هغه د اجتهاد شدی پر هغه بچنګ ولاړ امام شافعي ته جائز نه د چا د اجتهاد دی دغه سره راوړی وجه بلته نو کدا رقم په مکلف شنو خو د نور بغیر د خلک ملامت کې د نور مجتهد شي امام صاحب د مخه تیر سوی دیګر دغه په مذهب شي خدای وایي زه د اجتهاد قوت لرم امام صاحب ته دغه نظریه حق ښکاره سوی د ماته دغه نفس په آیات او په حدیث کې تفصیل د دې نه دی راغلی نو د اجتهاد په حکم کې اختلاف کول کېږي په منسوسی کې اختلاف نه کېږي ځای کای به حکم دار کړي په پنس کې راغلی دي مګر متعارض نصوص راغلی دي حدیثونه دي د خدای در آباد حدیثونه دي چې لاس دلته نیول کېږي نور حدیثونه دي چې لاس دلته نیول کېږي اوس دا څه په کې متعارض سره راغلی یا په یو حدیث کې وایي چې په امام سی ورسته الحمدلله ویل کېدل بل حدیث به را نقل شي هغه نه ویل کېدل بیا منع ځي وسو وسنه د دغه تر ما بین توفیق کول دا بیا د مجتهد کار دی دا به څنګه باید سره جوړ شي د حدیثونه نو بر اغه خپل د توفیق لارې جته دا بر د سنوي چې ارشه مت بتار وغوزه د دې د پاره به خپل قوانين شي چې واده بر دا قانون تطبیق کیږي کاغه نو دا دی کاغه نو دا دی دا چې دی ګوره د تعارض د لارې خبره پیښه سوله نو دغه اختلاف شي یا په هغه احادیث کې چې متعارض دي د وغو د توفیق د پاره مجتهدینو کړی دي یا یو حکم واضح نه دی دغه چې باید اجتهادن بیان شي په اجتهاد کې اختلاف سره راغلی هغه تر دغه نه جلاندې چې برا او دغه نه ګناکار دي داخله که خاص لکه هغه څوک لکه چیر اریان چې کرسی وي پرقی پرقی جوړ کړي نو ځکه به په حدیث کې راځي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام به ویل چې څوک دا حدیث چې دی هغه مرفوع دی د صحیح مسلم او د بخاری شریف حدیث دی چې مجتهد چې اجتهاد وکړي په یو مسله کې چې هغه پټه مسله ده ښکاره او برملا نه ده اجتهاد یې ضرورت دی اجتهاد وکړي حکم یې راوېستي چې دغه یې حکم دی یو خپل هغه غلط و اصل دغه سنه د پیغمبر دغه سنه عمرت آیات دغه سنه عمرت حکم غلط او سړی مجتهد دی ار څنګه نه یادی اغه مجتهد چې خطا وتی علی او ثواب د تور لر ورکی وای دا اجتهاد خو نو مفتنو خورجه د شپې ورونه کړی و د آیات کته یا د حدیث کته چې دغه حکم سره کم دی نو الله د ته یو ثواب ورکی حکم غلط راوېستي مګر ثواب علی ورکی کچیر حق ته ورسدی نو دوا ثواب علی ورلر ورکی د مجتهد د مرتبه دوه غنل ورده چې خطا وځي پر خطا علی ثواب ورلر ورکی که حق ته ورسېدی پاره کې دوه ثواب علاوه ورته ورکه یوه د خپل زار او زحمت دی بل دا د حکم واقعي چا څنګه و اغه سره وېستي نو دغه اختلاف د امت وای رحمت د جې یو نمونه ده رسول الله صلی الله علیه و سلم اصحاب لجل و یو علاقی و کلات چاغ محاصره که ده جنگ ده پار برای یو سوک دیل منز پر نکی پر لاری بانده هیچ سوک دیل منز پر لاری نکی مگر نفع بنو قریزه که بکی ده مازگار لمنز چابک داده چه ده پاره ده حکم و فرمایه ده جه ده پاره چه مانا چه وستی که ریچ سادر پکشی زغل چابک هل تزوراتی ده مجاهدین و لارسی ایا پل اصحاب میدان که روانس چه روانس پر لاری ده مازگار در منزه وقت را اصحاب چاو چاو برای پیغمبر علیه السلام نویل چه بوله پا بنو قریزه که بل مزگی بل زیر مز نکیجه ابالا غول مز خزا که بل زیده لیو لاک بکن خو نبی علیه السلام ویل نور صحابه اکرام برای ما بعد نبی علیه السلام مطلب دا نو چه تیسی مز مکوی گرسرا که وقت را لیمه مکو دا اغا مطلب دا دی چه مانا المز مکو بی علت مگر نال تا تلواره مطلب دی نور مز رخ پل وقت اوی آره تا که المزو نوکر ادا دی گوره دسی اختلاف را دی ولی خود پیغمبر پا داغ جمله که ترجمه چه چنگه ترجمه که چه چوک دی المنز نکی مگر نفه بونو قرائزه که یو پر دا حقیق پر دا ظاهری معنا ور حمل که چه بس پیغمبر در منزه سزا منع کرم پر لاری مات دا جواز نیری چه در منزه وکم چه خام خواه دوره رسم قضا که دوره المنز وکی چه چابک زان رسم حالت دا مجایدین و ضرورت بلا داله چه بیانو که دا زهانه که قوی و هغول د پیغمبر خبر خسیری را پس که دا غصه دی معنای سره کم ده معنای بیا دا بل رکم ده چه تلوار کوا منز وکه پر لاری بانجی چرا نبی علیه السلام پی اول آباد نگی بگی ولی سیر دی دوارو شکری نو گره ده مجتهد اجتهاد محمود دی شدی اغا اجتهاد وکی بل اغا اجتهاد وکی جمله یوا جمله ده یوا اغا سر جمعه ویست بلی ده غصه نو دا غی اختلافات در دا غی آیات بیا ملانجی که وی چه مجتهدین و تسوک شکنزل که یا بد و توایی دا غی دی آیا لپاک منع کرده دی اومد پر سلو ابراری روان که اغا پا مجتهد پی هی مسلو که روان که پا اصولی مسلو که ندی اختلاف کردی دا غی خلق چه دا علاوی دو غو پر اکم میکردی پا اصولی مسلو که منع اختلاف مکنی چه کپر تا مپسی گردی بیر که ترجمه وایم ولا تكونوا تسمكري كالذين لك اغا كسان تفرقوا او تفرق وكي فرقه فرقه سودل بازيه وكره وقت لفو او اختلاف په جن کې سره وكي دا څه وخت وكي من بعد ما ورسته تر هغه جاء چراغلي و هم وديت البينات وشكاره شكاره احكام شكاره شكاره واضح واضح دلائل دا نه معنی چې مجتبي هي چې په وګړو اختلاف کېدلې وأولئك لهم عذاب عظيم وأولئك داغ كسان جدا كاركي لهم دي لر عذاب عذاب دي عظيم لي فكما ورز عذاب الكوال كيجا دا ورز داغ عذاب وقت ريا دي دا فسي يوم الزرف داغ عذاب عظيم دا پار دي يوم دا پا آغا ورز الكوال كيجا تبيغدو چسپنيج وجوه نيو سمخونا وتسودو او توريج وجوه نيو سمخونا دا پا آغا ورز چراس دا قامت پا ورز عام و پسرین داغ توری پر داغ حقیقت رو حمل کی چپا ورز دا قامت دا چاو چا مخون سپینی دا چاو چا دا تک توری نو داغ چی زینی مخان توری زینی سپینی پا داغ ورز بالا ویدی تا عذاب عظیم رو لرا ورکا ورسی فا اما الذین وسنو دا جزاوی بیانی چی دا مخانی توری اوغو تا علا کما بدلا ورل رو رکی چی مخانی سپینی علا پاک کما بدلا ورل رو رکی تفسیلی ورکی ینو نفس داخل تقسیم مازی ورکی چی زنی مخان توری جی زنی سپینی جی جزای نسو معلومه چی دا سپین والا چی مخانی سپینی دا اوغو سرد سکی جی چی مخانی توری دا اوغو سرد سکی جی دا فا اما لذین چی تفسیل را شروع کی فا اما لذین نو بیشک آغا کسا اسودت چی تورسوی وجوه هم مخان دا دی د دې مخان چې تورسي ګوره پر دغه ځای باندې نو بارا دغه فاما لذينا چې دا شرط وو چې نو هغه کسان چې مخان تورسي جزای محذوفه ده فیقالو دې ته بنو بارا وو ویل چې دا سید الله د طرفه اکفرتم بعد ایمانکم اکفرتم آیات کافرن سیو بعد ایمانکم ورس در ایمان ستسی کته ود دینو ایمان چیرو نو خو الا ال تو ول چ ول دی ته بینات را ل فغه سر خلاص ایمان پر راوی د خپل خویشات د خاطر بار سر ولار نو د خویش په خاطر چې سړی د آیات په کومې په شادر اړي کافر لکیل خو کافر وای و دغه تدی د عقیده د لار ولار نو ګوره مر یا په توحید کی یا په رسالت کی یا په دغه سی واضح احکام کی چې بالکل بین و د مجتهد به نه و چې اجتهاد ضرورت پک شي کی و په دغه سی احکام کی چې و د اختلاف او کی تفریق او واغم د نفس پر بنیاد نو خود کافر کی جو په نو علاوه اکفرتم آیات کافران سی واس بعد ایمان کوم رس در ایمان ستاس نو چې کافران سی واس جزاء داد فذوقو نو تاسو وسکی خوند وګوري العذاب د عذاب بما كنتم تكفرون دا عذاب چې ما الله پاک ورلرکی الله پاک وای داسې نه دی چې تا هیڅ نه دي کړي زه جوړه شم بما په سبب د هغه کنتم چې تاسې واسطه کفرون کفر مو کاوه کیدای سي په مضمون تاسې وسپیدل یاست د هغو خلکو خبره چې دا اختلاف یې کړی په اصولي شیانو کې توحید و رسالت یا په دغسې بینه احکامو کې چې بالکل تفصیل ته ضرورت نه درلودی او دا اختلاف هم د نفس پر بنیاد د پاره د اظهار د حق نه و زموږ د اهل سنت والجماعتو د امامانو اختلاف چې راغلی دی هغه د نفس پر بنیاد نه دی لپاره د چادي د اظهار د حق دی چې په دغه لکه دا اوس ما مثال د حدیث درته وایه د اصحاب د نفس په بنیاد اختلاف سره وکړي اظهار د حق یې کوه یو الحق هغه د حدیث مطلب دغه دی چې پیغمبر مشتوه شو دا بل اظهار د حق او د حدیث مطلب دا نه دی چې ګر سره بل منصب لري نه کوي ما ځکه په چابک چابک ځکه در منځه وخت رالی وی تلوار مطلب دی اصلي نو اظهار د حق یو په ورکه مو کې بل پر بل رکان باندې وکي نفسي خواهشات نه و پګټ د دغه خلکو دا چې د نفس پر بنیاد نه علا پاک هغه د څنګه خطاب کې اکفرتم د نفس پر خواهشاتو چې د جن احکام پر لا اوړي نو دا کوپر ته مو پځي ګرځي نو علا پاک دغه شی ورته وایي چې در دغه اکفرتم د مخ مشکم توري کې شو فی یقال نو دی ته وویل چې دا رکم او بیا ورته چې په ذوقو وڅکي العذاب عذاب بما په سبب د هغه کار کنتم چې تاسې واسطه کفرون چې کفر مو کوه دا کفر په سبب چې کفر دې ولیکاوه دا خې د یوې ډلې سزا درته بیان کړه چې مخانه سره کم نه چې تور سوي دا لوک په نشر غیر مرتب دی اول آیات چې وګوره یوم تبیغ د وجوه سپین مخان والای مخ کې ذکر کړه و تسود وجوه چې مخانه توریږ دا تور مخ یې دوه مره ذکر کړه مګر جزای چې بیان وجه چې دا خه تقسیم ورکړي په تقسیم کې سپین مخ والا د مخ کړول خو سپین مخ والا مهم دی دا شرپیت په خاطر د مخ کړه او جزا ته چې راځي چې نو جزا چې شه بیا دا تور مخ والا د مخ کړول خو دا خطرناک خلک دي چې جیر مؤمن خبردار کړي چې په دغه ډاله کې راځي ګوره اندار کم سزا ده نو د شرافت مخ په اجمال کې د مخکې تقسیم ورکاو تفصیل ته چراله بیا تور والا د مخ کړه نو لوپ نشر غیر مرتب دي ده نو دا پسې کسان چې د مخانی سپینی د دې بڅ حکمي و اما الذين او بشک هغه کسان ای بیغدت چې سپینجی سپینسی وی جو وجوه هم مخاند دی د دې جزانه بیا چې شد هغه حکمي ففی رحمت الله ففي رحمة الله دا فرحمت كده الله تعالى دا رحمة السمرات اغا جنت الله عز وجل ديش دي تي جو كرد الله دا بجنت تجي او هم فيها خالدون دي پا جنت كده يو سو رزو دا پار نجي دا دا سر کم يو بدل الله ورکرل دا دا دا سپين مخ چې په دنیا کې په سپین مخ گزاره کړي و جنې کړي چې د ته جنت الخلد لره ورکړي چې د امیش ته پاره دي هم دی فيها فدغه رحمت کده الله به خالدون همیشه ني نو تر دغه ځای پوری کستی چې په یادی مضمون کم راغلی هغه مخ کې چې ولته سي دا اتفاق د لاس ور نه کوي وعتصموا بحبل الله کوم ور کې نو خدغه سکیج او د جس الله من اقرس ولا تكونوا كالذين تفرقوا واقع عین هغه حکم په بل لا جره ته بیان کې چې دغه تفرق مکو لکه خلکو چې کاوه وس په سیال افاق فرمای چې دغه خبرې چې وس ولې دا دا خبرې د پر مسخرو بیا نه را اړې تلک آیات الله تلك دغه چې دا بیان شوی آیات الله دا د اعلی آیاتونه و چې درته وویل سو چې اورز د قیامت ته چاو چا مخان شپې ته چاو چا د توري د سپین مخ هغه بدله ده چې جنت ته ځي د تور مخ دغه بدله ده چې د رخت ځي عذاب عظیم ورکول کیږي دا به د اعلی آیاتونه بولې دا د سن دي چې یا پر ملا توانه یا پر تبلیغ توانه یا پر سوفیو پر بل توانه دا خو دې سره وای حقیقت دا رسې تلك دغه خبره چې آیات الله آیاتونه د الله دي نتلو موږ تلاوت او علا پاک وای هغه علیک پر تابنی و نبی علی سلام توي بالحق پرشتا سره پدې کې دا سلسله چې دوه کار وارده موږ نه یو د پلاني خبره پرشتا اداره کوم بالحق دغه مطلب دی چې موږ دا چې لاوته پر تا بالحق پرشتا پدې کې بس د درواغو اشتباه سره نسته پکې کې ته وه به نه نسته وما الله يريد ظلما للعالمين کته و دانو د الله تعالی چې دی ګوکې د مخلوق سره نو کې ظلم او بد کې الله وي ظلم او ما شان وما الله نذي الا فاك يريد چې اراده دې لري ظلم د ظلم د عالمین د مخلوقات سره الله د مخلوقات سره اراده نه لري د ظلم چې ظلم دې ور سره وکي بلکې د هر چا د عمل مطابق جزا ورکي دا مخان چې سپینو دې ته چې دغه جنت ورکي چې د همیشه دې پکې کې دا ظلم دی دا بل سړی چې دا کوپر کړی چې مخه وستک تور دی دا چې دوژغ ته چې دا و ظلم دی الله وي دا چې پر ظلم خلق نه تاوانی خو اړو په خپل سزا رسول کې تقاضا ده قصیدنه ومن ندی الله الله يريد چې اراده دې لري ظلم د ظلم للعالمین د مخلوقات سره الله ات ظلم ګر سره نه کوي ګوري دې خبره ته متوجه است دا چې سپین مخ یې دی دا چې الله راوخی و دا دوژغ ته واچي الله ظالم نه بلل کیږي دا غوږه چی شه خو الله خالق ام دی مالک ام دی متصرف ام دی خپل مال او ملک دی ارڅ چې پکې نو الله که دغه چې د سپین مخانه دی دغه چې انبیا را واخلي و دوزخ ته واچي پر الله څوک ته ظالم حکم نشي کولای کدا کفار را واخلي ګرد و جنت ته واچي پر الله تعالی باندې د ظالم حکم څوک نشي کولای نو چې د الله په شان کې ګر سره ظلم جوړیږي نو چې په یو شي کې ظلم جوړی نه ځینې پکې څنګه چې د ظلم نکي زموږ د دماغ مطابق راته ویل زموږ د دماغ مطابق د انسان د دماغ مطابق کونه دغه د چې مخه توري کې جنت ته بیان د ظلم نه دی ورز ما دماغ وای مش په خپل ما حول کې داسې دی یو سړی چې مخې سپین دی نیک اعمال کړی چې د وژغ ته چې دا له ظلم نه دی الله وای هغه ستې د دماغ مطابق ظلم له الله نه کی کنه نفس الله کې ورته ظلم نه بدل کیږي دا چې الله د ځان ظلم نه استکړی دی انسان د دماغ مطابق دی انسان په قانون کې خونه دغه دی چې یانو چې اعمال کړی چې د وژغ ته واچي نو ظلم لا څنګه ظلم لا توري کې سپین دا بل چې کوپره کړی چې جنت ته اچي نو ظلم لا څنګه دا نو لا توري کې سپین هغه ظلم هغه حقيقي معنی دی پشان کې نسته ولی نسته خو الله خالق ام دی مالک ام دی متصرف ام دی دغه درې شیان چې د چا د پاره جمع سي بیا چې په خپل مالک ارڅ کې څه کې لاس نسی نیول ته به دا نه وای چې نو زه چې خپل پیسې لرم کوم پر حرام وبازل د سره ورلګي تر چم زه ګناکار نه ته خو ګناکار ته فقط تصرف لري نه خالق نه مالک دا ستا ملک مازی مجازی دی ته به دا ځان ته نه ثابته چې ما پیسې دې ارقم شه بازم دا خود بل پیسې در حقیقت مالکی هر چیز خداست این امانت چند روز در دست ماست زمور په لاس خو امانت یو څو ورځې دې پر اړه بلد نه رخصت کېږي ورور ته دې پاتیر یا دې پلار ته پاتیر یا زوی ته پاتیر نو دا خو ته حقیقي مالک نه الله خو حقیقي مالک دی هغه چې ارڅ کوي داغه د پاره ظلم نشته ته به ځان په هغه درجه کې نه راوړې چې زم د خپل مال حقیقي مالک ما چې خپل مال ارڅنګه مصرفه وسو په ما څه کار لري لری خلقا چې استعمال ته غلط مصرفه شریعت لاس نیس ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین مبذرین د شیطانان ورونه د قران وای مبذر دغه چې خپل مال به ځای مصرفی نه د دنیا غټی نه د جن غټی بازی الله وای وای دغه مبذرین دا بد مصرفه وونکی د شیطانان ورونه دي تاسو نه ځانته مؤمن وای خپل مال دې سی به مصرفه لاس وسم نه پر ورځي چې ځای دی کنه دی دا یعنی پس الله پاک فرمای ولله ما فی السماوات نو زه دا خبر په اثبات رسي چې الله تعالی ظلم ګر سره نه کوي دا چې څه کوي څوک ته ژغ تاسو څوک جنت اچي څوک د سوال حق من لري دا واقعي فرشته دا خبر الله کوي ولي ولله الله لره ما اگر ټول شي یعنی په سماوات کې په اسمانو کې دي په اسمانو کې ته څه فکر کوي دا څه چی ستوري ګر په اسمانو کې دي کنه کدا سیارات کی کدا ملائکه دی ک نور مخلوق چې الله پیدا کړی موږ خو نه دي لیدلي چې جنتونو کدا ژغونه دي دا ګرده د الله دی ومات الارض او اغه چې پم زکه کې دي کغرونه دي ک قانون دي ک نباتات کې موجودات د حیات ژوندۍ موجودات دا ټول د الله دی الله ورو چې ګرد شیان زما سره په دې کې زما د فار د دروازه ضرورت څه دي چې یو څوک ماته چونه چر او هلس نو څوک چې چا څه بهریج خار خوري بره د خپل خبره نو کې کجا کې تعویل ور ورور کې الله زه د ګرد مالک دا خبره ما ته تسې وکړه چې نطلوها علیک بالحق سبحان الله پرشتہ ته تو نو کرشتہ نه واره خو ګرد شاز ما زه د چا څه بهریج چې ته خدای پاک په خپل خبره ته نو کې اړول ور کړی بل رقم به ښکار کړی حقیقت به یو رقم د بل رقم بیان کړی هیڅ کله است دې پره بد فوس واس لله ما فی السماوات دا دغه خبره د پاره دلیل پیش کې چې نطلوها علیک بالحق دا په حق زواب کته قردی نه علاوه ته چا څه بریرو ګرد مخلوق زما دي ما سره څوک څه ویلای شي په دې کې د دې څه ضرورت چې خبره سره اړي ولله خاص الله لره ما اگر ټول شي اندې په سماوات چې په اسمانو کې دي و ما اگر ټول شي اندې په الارض چې په مزکه کې دي و الى الله ترجع الامور او د بیا د فارم د سدیدانه منه چې واز اوس د الله پاک ملکان زما دي ګرد شي بیرته ما ته مراجعه کیږي بیا چونه چرانه سره سره راځي بدلته څچ حیا موجودات کې غیر حیا دي قرب راجع و چاته ده والا عز وجل ته قرب د جهان پانیکیر نو الله په دې کې بیا د ضرورت سچ زبه خلاف الواقع خبره کوم یا بز ظلم پک شي کوم هیڅ نه ظلم شته خبره قرب حق خبره شته درته و میکړه خلاصه د خبره دا چې تفروق یې منع کی په جن کې بر دل بازی نه و الى الله او الا عز وجل ترجع ورجع الامور طول امور كارونه والا تورزم په اخر کې په پای کې. نو دا خبره په دغه آیت کریمه کې ثابته کړه چې دغه آیاتونه چې تیر شوه دا خبرې چې تیر شوې دا په حق سره الله عز وجل و نبی علیه الصلاة والسلام په تلاوت کړي. خلاصه د خبرې هغه یوه خبره ورته چې مؤمنان به یو وي او د دغه یو والي دپاره به د ګورو د دعوت شروع وي چې ګرد امت پر یوه الله پر یوه رسول پر هغه دین باندې سره راجامع شي تفرق به نه وي. د تفرق پای دغسې شی بره راوځي چې هغه الله پاک ودی ته چې اکفرتم بعد ایمانکم. اگر چې دغه آیت کریمه خو د هغه مسلو سر اړه درلوده چې هغه اصحاب په منځ کې سره ودرېد لاس ګرېوان شول. نو الله وایي ته د پخواني کافرانو پر چا مه کوي. د اصحابو د خو کفر نه و خو اسې سره مشتو ګرېوان شول. نو د اصحاب مشبه دي هغه تیر امتونه هغه مشبه به دي خو هغه تفرق پر کفر کړی. دا مازې تفرق د صورتن مشابهت دي په حقیقت کې هغه رقم نه وي چې الله پاک هغه کافران سي اس د خلکو پر کفر باندې مه کافران کېږي. یا د دې اختلاف یا د هغه اختلاف سره مشابه کې هغه چې هغه اختلاف درجه ته د کفر رسیدلی و د اصحابو اختلاف درجه ته د کفر نه رسیدل د ګناه درجه ته رسیدلی و چې هغه دې سره ناست و هغه د شماس ابن قیس کیسه چې ما درته وکړه چې هغه ته د دې ناست خوند نه کوي ور برای سړی ورته راواسه په جنګ یې سره اخته کړو. دا جنګ کفر نه و ګناه و کبیره و. خو بیا هم شو الله پاک ژر رحم پر وکړي چې نبی علیه السلام راورسېدې چې دا مازې ژغ پر وکړي دوی داسې په غاړه کې لاسونه سره واچول سره وی اجل برای دا څه شیطان بلا راغلی و بیا یې بېرته په جنګ سره اخته کړي و. نو د اصحابو تشبیه د تیرو امتو سره چې الله وایي داسې مه کېږي فقط اختلافي تشبیه ورکړه چې هغسې اختلاف مه کوه. دا نه منه چې هغه بنیادي حقیقي چې هغه کافران ورته بره په کافر سوی هغسې نه ده. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.